Александра Казуліна, які кажа, што Лукашэнка становіцца ярка выражаным згоем у палітычным свеце і цывілізаванай супольнасці. Едва ли не самый известный сейчас в стране мальчик, если не считать сына Лукашенко Николая, участвовавшего сегодня в инаугурации, это трехлетний Даниил Санников. И его отец, претендовавший на пост президента, и мать, журналистка, находятся в тюрьме. Паводле каналу «Россия» с тым, что Лукашенко обороняя правы и свободы громадянаў, у Беларуси вакол яе згодныя далёка не ўсе. А з-за санкций беларускую экономику чакае черговые выпробования. К моменту окончания этого срока президент Лукашенко будет править Белоруссией в общей сложности 21 год. Задачи на эту пятилетку остаются прежними. Республика должна стать сильной и процветающей. Но вот как ее выполнить с учетом того, что отношения с крупнейшими странами мира либо очень плохие, либо не очень хорошие, на этих транспарантах, конечно, не пишут. Ведомое российское агентство РИА Новости подает комментарий Дмитрия Бабича, в яким говорится, что Белоруссия пронижение годности долго протягивает. Если помните, Леонид Ильич Брежнев находился у нас у власти 18 лет. В итоге, когда он умер в свои 76, многие долго не могли в это поверить. Казалось, он будет править вечно. Лукашенко правит 16 лет. Нынешний срок дает ему возможность обогнать Леонида Ильича. Но износ президентского материала в Белоруссии уже ощутим. Поизносился предложенный Лукашенко Белоруссии образ жизни. Он не только труден, но еще и унизителен. Аглядальнік інфармагенства РИА Новасці Дмітрый Бабіч. Вы слухаеце Радыё Свабода, наш тэлефонны нумар Менску 266-39-52. Главны калхознік страны пранёся, как чёрт на колеснице по пустым проспектам Мінска. А где же народ, который поддержал его? Позорище всем каналам БТ. Как всё это надоело. Александр. Прошла 21 января 2011 году странная инаугурация нового старого президента Беларуси. При переполненных тюремных камерах невиновных протестующих инакомыслящих. И никого из бандитов не доставили, не собираются доставлять в свободные камеры международного трибунала в Гаагу, у которых руки по локоть в крови только из-за осуществленных расправ 19-20 декабря в 2010 году в Минске над мирными протестующими. Многих из нас, в том числе и меня, часто раздражают высказывания лукашистов. Но ведь они тоже наши люди. Постараемся посмотреть на них с улыбкой. Вспомните Владимира Маяковского, его произведение «Левой, левой, левой». А вы когда-нибудь пробовали каждый шаг делать с левой ноги? Попробуйте, не пожалеете. Пропагандисты в Советской Беларуси помилились. И они не ведали, что слово, и оно обоюдоострое. И теперь оппозиция ведает. Как проводить в Беларусь гроши? Какие чутки треба распространять? Так что наступной коронации нашего Григоровича может и не быть. Звонки на свободу. Ваши водгуки, пытанні і адказы. На вашем радио. По телефоне и праз СМС. Звоните в Минску 266-39-52. 266-39-52. Досылайте СМС 391-22-24. 391-22-24. Падзеі 19-20 снежня ў Менску былі спецаперацыі расійскіх спецслужбаў, а супрацоўнікі беларускіх спецслужбаў працуюць на Расію. Пра гэта ў інтэрв'ю украінскай газеце «Сегодня» заявіў апальны расійскі бізнесмен Барыс Беразоўскі. Ён адзначыў, тое, што адбылося ў Беларусі, выгадна Расіі і катэгарычна не выгадна ні Беларусі, ні Захаду. Расія атрымала неабмежаваны ўплыў у гэтай краіне і, па сутнасці, загнала беларускія ўлады ў кут. Лукашенко 3 гады вельмі паслядоўна рухаўся ў бок дэмакратычных пераўтварэнняў, адзначыў бізнэсовец. Але ў ноч пасля выбараў было перакрэслена ўсё, што рабілася 3 гады. І я лічу, што гэта безумоўна паспяховая аперацыя расійскіх спецслужбаў, якія, выкарыстоўваючы сваю пятую калёну ў Беларусі, змаглі перавярнуць сітуацыю, сказаў ён. Беразоўскі не сумняецца ў тым, што Александр Лукашэнку падставіла бліжэйшае атачэнне. Я нават больш-менш уяўляю, хто гэта рабіў, яго ўласныя спецслужбы, якія давалі яму падманную інфармацыю пра падзеі, што адбываліся на плошчы 19 снежня. І гэтыя супрацоўнікі, безумоўна, супрацоўнікі адначасова расійскіх спецслужбаў. І ў першую чаргу размова ідзе пра старшыню КДБ Беларусі, заявіў Барыс Беразоўскі. Вы слухаете Радіо Свобода, і зараз я передам мікрофон своїм колегам. Ви на хвалях Радіо Свобода, з вами тепер Олексій Знаткевич, і зараз на черзі наш виборчий концерт. От самого її початку, за літошній президентської виборчої кампанії, у програмі Лявона Вольського «Пісні правди» сачили давні знайомці де ідейні противники Саука де Гришка. У вересні яни одразу ж адукнулися на об'ящення дати виборов. Ми щасливі без міри, ми ще кричимо «Ура!», бо вибори імеєм 19 декабря. Ех, вибори, вибори, думай хорошенько. Вибери, вибери самого найлепшого. А это не у рифму совсем. Зато я по сутности. Верзи, менти, что хочешь, а мне дык план ведён. Коли и будет площа, дык только пару дён. Бо там уже каляды, за ними Новый год. Прочнися з батуна ти і сустракай дефолт. Но надо президента беречь от силу зла, бо в інтернеті де там раскрыт коварный план. Хотели злые люди физически устранить, но мы готовы Грузию его оборонить. Эх, выборы, выборы, думай хорошенько. Выборы, выборы самого найлепшего. Но это совсем не урывку. Это по сутности. Хотя у гэтым годзе халерой год бяры, можливо, что все пойдзе по іншым сценары. Усё прекрасно будзе, уже понятно, что проголосуюць люди и выпьюць грам по 100. Эх, а выборы, выборы, выборы, выборы, выпьем мы на раз, два, три прямо у школьным бары. На хвалях Радіо Свобода гучить виборчий концерт. За літошній президентської кампанії у програмі Лявона Вольського «Пісні правди» сачили давні знайомці де ідейні працівники Саука де Гришка. Яни вирішили пайсці на президентські вибори датерміново уже у листопаді. Я йду на вибори у красивому щитері. Я Попов і Сидоров. Ми йдемо на вибори. Я йду на вибори у Фейсбуку, Твіттери, хай зазначать юзери, я пішов на вибори. Говорить мені Сидоров, по 100 грам за вибори, випіч нам неплохо би, ми ж уже не кіндери. Я йду на вибори, посярод Хармідору, кумовство і хабари, скажем не диктатору. Вибори бури-бури, де Попов, де Сидоров, у глазах параболи, лишній этот літр був. Я йду на вибори, вибираєм лідера. Ой, а чого ти? Я йду. До вибору ще більше за місяць. Вибори, дурибори, отже, Сидоров, сьогодні витрізвителя буду посячителем. На хвалях Радіо Свобода гучить виборчий концерт. Ідейні опоненти Саука де Гришка сачили за теледебатами кандидатів у президенти і обмірковували, чому на їх не прийшов Олександр Лукашенко. А дебаты шли дебаты, их электорат глядел. Говорили кандидаты и в души соспел сподел. А представленные шалки не смогли споганить шоу. А чому, скажи мне, Саука Лукашенко не пришел? А чего ему там делать, у яго свои дела. Расписал он каждый день свой, а не то, что бла-бла-бла. На собрании народном 3 часа он говорил. Ще сорвав з уродов, облічив і ускрив нарил. Не скажи, чому дебати гэтак ігнорує ён. Все ж людей за кандидатів подписалося 7 мільйон. Може, просто ён боїться не утаймавать себе. Успыліць полезе біться, не дай бог, когось взб'є. Саня остається з нами, як сказав поет в стихах. Беларусі гордий з нами, твердо держит он в руках. Ні піар йому не надо. Шоу, потому так не кандидатом Лукашенко и не пришел. Вельми хочется одной чай не заважать на час убег, раницей расплющить очи, за окном мороз и снег. И никому уже не треба хваляваться ни про что, спить под ковдрой белой хлеба Лукашенко не пришел. Вы на хвалях Радио Свобода, у эфиры «Выборчий концерт». Старые знакомцы да идейные оппоненты Саука да Грышка у программе Лявона Вольского «Песни правды» сутыкнулись на выборчем участку под час дотерминового голосования. Я пошел на участок назиральником, только я примчался, Саука уже там. Ну а что, приятель, ты хотел иметь? Я же председатель, мое место здесь. Я проконтролюю, я про все скажу. Каждый из вас мухлюе, ясно и бомжу. Бабка голосуе за себе и сына. Стоп, я протестую, так быть не повинна. Бабушка хотела просто нам помочь, проголосовала за сына и за дочь. А еще за мужа, что ход назад угас. Правда, почему-то он в списках есть у нас. Ваши я матроны, коли шоу подлик. Разбойные формы убачить не дали. Просто а ничего, только те лясы, якие не выдали честь голосы. Знаешь что, Григорий, лучше уходи. Хватит тут мне спорить, президент один. Я пошел на площу, вам усим кранты. Сядешь у галешу, Савка, завтра ты. Цалком выборчий концерт прогучить у нашей завтрашней программе. Вы на хвалях Радио Свободу, у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основная подея дня. У Беларусь прибыл намесник помощника дзяржсакратара США Томас Меле. Ён плануе сустрэцца с сем'ямі затрыманых, прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі, недзяржаўных арганізацыяў, Міністэрства замежных справаў і місій краінаў Еўразвязу. Мэта візіту – атрымаць з першых рук інфармацыю аб сітуацыі ў Беларусі. Падзеі 19-20 снежня ў Менску былі спецаперацыі расійскіх спецслужбаў, а супрацоўнікі беларускіх спецслужбаў працуюць на Расею, заявіў расійскі бізнэсовец Барыс Беразоўскі. Міністэрства замежных справаў Латвіі, зважаючы на рэкамендацыі еўрапейскага звязу, увяло спрошчаны візавы рэжым для грамадзянаў Беларусі. На зімовай сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, якая адкрываецца ў панядзелак у Страсбуры, плануецца абмеркаваць беларускую сітуацыю. А вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкова, на чарзе перадача «Экспертыза свабоды». І сапраўды Беларусь сёлета атрымае датацыю на 4 мільярды даляраў, як пра гэта заявіў Уладзімір Пуцін. Як увогуле Расія будзе ставіцца да Александра Лукашэнкі падчас ягонага 4-го тэрміну? Ці зменіцца стаўленне Крымля да Менску на фоне новай канфрантацыі афіцыйнай Беларусі з Захадам? На гэтае пытанне перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканамічны аналітык Сергей Чалы і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Як Расія будзе ставіцца да Александра Лукашэнкі, да афіцыйнага Менску падчас ягонага 4-го тэрміну? Пасля беларускіх выбараў прайшоў ужо больш за месяц, але дасюль мы не бачым ніякіх выразных заяваў. Дмітрий Медведев, што называецца, маўчыць, як рыба аб лёд, ні слова не кажа пра беларускую сітуацыю. Ці можна ўжо зараз даваць нейкія прагнозы, меркаванні наконт таго, як Крэмль будзе ставіцца да афіцыйнага Менску? Ці гэта будзе проста такое спакойнае стаўленне, маўляў, без лішняго сяброцтва, але калі ён ёсць такі кіраўнік Беларусі, то з гэтым нічога не зробіш? Ці гэта будзе даволі актыўнае непрыняццё, інфармацыйны і эканамічны націск і палітычны націск на Александра Лукашэнку? Сергей, як вы лічыце? Совершенно, во-первых, очевидно, что, в общем, та ситуация, которая сложилась, она абсолютно точно соответствует интересам России в отношении Беларуси. Достоверно знаю, что люди, которые в Москве отвечают за формирование политики Кремля в отношении нашего Желтого дома, они, в общем, по итогам вот 19 декабря и прошедших дней, они получили очень хорошие премии. Москва совершенно очевидно считает, что то, что произошло, это ее внешнеполитическая победа. Понятно даже почему, потому что, в общем, все, что вызывало раздражение Москвы, это способность Лукашенко лавировать между Востоком и Западом, да, вот наличие вот сближения с Евросоюзом. Понятно, что после Кровавого воскресенья возможности лавировать и балансировать между двумя вот этими вот полюсами, она пропала, и фактически даже итоги вот этих вот соглашений по нефтегазовой сфере, они, в общем, говорят о том, что, в общем-то, по большому счету, ничего мы противопоставить российскому давлению не можем. Эта теза звучит довольно часто, и просто вот хочется тут задать питание. А чому, по-вашему, Александр Лукашенко зараз вот в такой ситуации, чому он не может вывернуться, выпустить пари зневоленных и починать знов-таки спробовать хоть некий наладить диалог с Западом? Чому он этого не может сделать? Дело в том, что я сам не понимаю, почему он этого не может сделать, потому что, по большому-то счету, в общем, после того, что произошло вот 19-20 числа, после того, как адреналин схлынул от того, что вот я победил, я всех побил, я самый крутой, по большому счету должно было наступить вот этот период осознания, что же, собственно, произошло и, в общем, что же я наделал. И что действительно страна отброшена несколько лет назад в отношениях с Западом. Я не вижу, что мешает этому. У меня такое ощущение, что он делает все, что, в общем, только можно способно ему повредить. Александр Клацковский, як вы ставитесь до версии Сергея Чалага, не только его, что зараз сапраўды Москва сидит и тихо радуется тому, что отбылося после 19 снежня, Лукашенко стал больше залежный от Москвы, и с этого пункта лежения, як Россия будет ставиться до керуника Беларуси подчас егонага четвертого термину, дотискать довольно активно, ти просто спробовать его ставить в залежное становище и моцно не атакуючи ў гэтым становішчы. Па-першае, Москва не просто сядзіць і ціха радуецца, а яна стараецца каваць жалеза, пакуль гарачае. Вось глядзіце, нават на гэтых перамовах Путіна з Мясніковічам пытанне пра АЭС бадай найболей прасунулася, але на умовах Москвы. Я хацеў бы паспрачацца, я не згодны, што спалены масты на захад зусім. Москва пачне зараз ціснуць, думаючы, што ўсё ўжо схапілі яны Бога за бараду, што ўжо справа ў капелюшы, але мы ўжо ведаем, што калі справа даходзіць да таго, каб аддаваць кавалкі ўласнасці, а значыць дзяліцца сваёй рэальнай уладай, то тут стаяць на смерці, сапраўды пачынаецца гэта рыторыка, што мы ў зямлянкі пойдзем, але ніхто нас не нагне, і гэтак далей, і гэтак далей. І хутчэй за ўсё, што так і будзе, і пачнецца новы тур гульняў з захадам. Кожны бок вытрымлівае марку, стараецца захаваць твар, а потым далей наступіць усё ж такі фаза такога прагматычнага асэнсавання і неабходнасці таго, што трэба далей будаваць стасункі, а ў Европі гэта таксама разумеюць. І, канешне, гэта, так бы мовіць, азмрочлівае перспектывы дэмакратычных пераменаў у Беларусі, але я думаю, што цалкам на 100% шанцы на гульні з Европай рэжым не страціў. Раней афіцыйны Менск заўсёды адчуваў, што Москва за намі, і з іншого боку, Менску быў выгадны канфлікт паміж Захадам і Расіяй, тады падвышаліся геапалітычныя стаўкі Беларусі, тады Лукашэнка абавязкова разыгрываў карту бастыёну Расіі на Захадзе, апошняга саюз і гэтак далей. Але ці працуе гэта матрыца зараз, калі Расія імкнецца наладзіць дыялог з еўразвязам? Вось, напрыклад, наш калега, палітолог Кірыл Коктыш, лічыць, што Расія і еўразвяз здольныя знайсці агульную мову ў дачыненні да беларускага пытання. Могут, конечно, хотя, честно говоря, теоретически могут, но вряд ли практически, потому что, в общем, интересы у них совершенно разные. А по поводу того, что ситуация изменилась, она, в общем, изменилась еще ведь и до выборов, потому что вот вся вот эта вот информационная война, включая и экономическое давление, включая этот сериал из четырех крестных батек, привели к осознанию того, что по большому-то счету Москва никаких рычагов воздействия на ситуацию в Беларуси не имеет. При этом Беларусь рассматривается Россией как кристаллизатор любых интеграционистских проектов на постсоветском пространстве. То есть, если не получается с Белоруссией, то не получается вообще никак. Честно говоря, я не вижу вообще каких-либо источников извне влияния на ситуацию внутри. Я думаю, что Москва зараз будет выкористовывать вот этот сприяльный для яе тренд, каб накинуть максимум умовов. И будет глядеть, как будет поводить себе белорусский керавник. Коли, например, он сходится там на признание Абхазии и Паўднёвай Осетии, магчыма, знову узникне пытанне адзінай валюты. Путин недавно згадваў пра гэта, то калі ён будзе ісці насустрач, канешне, Москва будзе гладзіць па галоўцы, будзе абараняць ва ўсіх международных организациях, але такая ідылічная перспектыва вельмі малаверагодная. Калі не атрымаецца вось гэты план ціхай сапай захапіць камандныя вышыні ў беларускай эканоміцы, а далей магчыма падумаць і пра замяшэнне ўлады, то будуць скаланаць беларускае грамадства новыя баталіі на беларуска-расійскім фронте. Разам з тым вось гэтая тэорыя, што Захад і Расія могуць неяк дамовіцца ў беларускім пытанні, бо, груба кажучы, дастаў гэты кіраўнік і адзін бок, і другі, мне здаюцца неслушнымі, менавіта таму, што мэты у Москвы і Захаду, а таксама іх каштоўнасці абсалютна процілеглыя. І таму, так, закусіў губу Захад зараз, мае зуб на беларускага кіраўніка Москва, але паколькі мэты процілеглыя, ён будзе і далі, хоць гэта і рызыкоўная гульня, але гуляць на іх супярэчнасцях. Працяг дыскусіі ў перадачы «Экспертыза свабоды» слухаць у нашым эфіры пасля невялікай абвесткі. Навіны свабоды. Ужо стаміліся ад гэтай пастаяннай боязі. Хацім свабоды выбару дзецям. Што, дзе, калі, як і чаму? Адказы ў эфіры свабоды. Штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы. Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце. Свабода.орг. Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў, і зараз працягнем дыскусію ў перадачы «Экспертыза свабоды». Як будзе ставіцца Крэмль да Александра Лукашэнкі падчас ягонага чацвёртага тэрміну? Ці зменіцца стаўленне Расіі да афіцыйнага Мінску на фоне новай канфрантацыі паміж Беларусію і Захадам? На гэтае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканамічны аналітык Сергей Чалы і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вядзе дыскусію Віталь Цыганкоў. На чыю карысць скончыліся перамовы прэм'ер-міністраў Расіі і Беларусі, што прайшлі ў Маскве? Ці сапраўды Беларусь сёлета атрымае датацыю на 4 мільярды даляраў, як гэта паабяцаў Уладзімір Пуцін? Можна сказаць, што адразу пасля з'яўлення гэтай інфармацыі беларускія эканамісты паставілі пад сумнеў гэтую названую суму. Сергей Чалы, па-вашаму, от калі сыходзіць сённяшніх эканамічных рэалій, што мы маем от на гэты момант, на гэты дзень, ці сапраўды Расія будзе гатовая аказаць настолькі істотную падтрымку Беларусі у рамках 4 мільярдаў даляраў? І калі так, то, па-вашаму, якія матывы кіруецца Крэмль, чаму ён гэта робіць? Дело в том, что я, честно говоря, точно так же не понимаю, откуда эта цифра взялась, потому что это, в общем, та самая цифра, которая называлась российской стороной, когда считались якобы потери, значит, России от введения вот этого беспошлинного режима торговли нефтью внутри таможенного союза и единого экономического пространства. То есть, в общем-то, это результаты посчитанные были исключительно от снятия экспортной пошлины на нефть и не только для Беларуси. И, конечно же, здесь не учитывается новый порядок взимания экспортных пошлин за нефтепродукты, произведенные из российской нефти, которые будут зачисляться в российский бюджет. Поэтому тут не то, что там о 4 миллиардах не должна идти речь. То есть я думаю, что и примерно половина суммы по нынешнему порядку отношений в нефтегазовой сфере, я думаю, что даже столько не получится выигрыша белорусской стороны. Тады можна сказаць, што Уладзімір Пуцін, ну, в сваім стылі гэтую карціну прадставіў, то бок такая добрая Расія зноў-такі дапамагае Беларусі, але на самой справе, як вы сцвярджаеце, гэтай дапамогі няма. Для чаго тады Пуціну представлять ситуацию именно таким чином? Ничего нового же ведь не произошло, потому что, в общем-то, вспомните, когда Россия насчитывала порядка 55 миллиардов долларов дотаций, там льгот, еще чего-то на протяжении всего периода существования суверенной Беларуси от России. То есть это, ну, попытка снова представить ситуацию таким образом, как если бы вот Россия снова там Белоруссию кормит. Хотя, на самом деле, в общем, все эти выигрыши там, или проигрыши, это просто следствие межгосударственных соглашений и, в общем, соответствует и нормальной экономической логике. Что если речь идет о таможенном союзе и едином экономическом пространстве, какие могут быть в торговле пошлины на любые вообще товары внутри вот стран-участниц этого таможенного союза? Если Россия там считает, что для нее это невыгодно, ну так какого черта она тогда, собственно говоря, все эти образования не вступают. Александр Класковский, як вы лічыце, чего больше было подчас гэтых перамоваў Владимира Путина и Михаила Мясніковича, политики ці экономики, знотаки звернули увагу уже назиральники на то, что самые головные пытания все-таки не были огучены, ці вертаются поставки нафты на белорусские заводы, по якой цене и так далее. Але вось про допомогу Путин уже так широко заявил. Калі вяртацца да лічбаў, дарэчы, хачу падкрэсліць, што мяне насцярожыла менавіта дакладнасць Пуціна. Ён казаў не проста там пра 4 мільярды, а пра 4 мільярды 124 мільёны. Вось гэтыя 124 мільёны, яны мусяць такую адгуляць піяраўскую ролю і паказаць, што ўсё пралічана, ўсё дакладна, ўсё як у аптэцы, так бы мовіць. Хоць насамрэч, я ўпэўнены, што гэта ўсё ўзята са столі. І хоць я не такі вялікі эксперт у гэтай галіне, як шаноўны спадар Чалы, але я бачу неузброеным вокам, што тут не стыкуюцца заявы, таму што цалкам думка Пуціна гучала так, што гэтая сума будзе такая ж, як, маўляў, у гады так званага нафтавага офшору. Але ж прабачце, тады ж Расія не выставляла патрабаванне забіраць сабе 100% мытаў на экспартаваныя нафтапрадукты. А зараз яна паставіла такую умову. Гэта ўжо падцякае пад корань прыбыткі беларускага боку. Так што яшчэ раз хачу падкрэсліць выснову, што эта заява чыста піяраўская, а канкрэтыкі сапраўды няма, таму што публіка, якая сачыла за наспяваннем вось гэтага новага канфлікту, нафта перасохла і гэтак далей, і якая ведала, што праблема ўперлася ў 45 даляраў за тону, якую выставілі расійскія кампаніі, так і не атрымала выразна адказу. Дык яны накідаюць гэтыя 45 даляраў ці не? А пэўнасці няма таму, што ўвогуле увесь комплекс беларуска-расійскіх дачыненняў, ён вельмі непразрысты, і тут, калі вяртацца да вашага пытання, эканоміка і палітыка заўжды ідуць у адным флаконе. Усе вось гэтыя пасажы Пуціна, яны вельмі двухсэнсоўныя. Маўляў, будзем драць з вас за газ па поўнай праграме, а калі трэба, мы вам дамо нейкія датацыі. То бок, а адной рукой будзем піхаць, а іншай рукой падтрымліваць, калі ўжо зусім будзеце падаць. Вось гэта і сутнасць расійскай палітыкі. Яны зараз не хочуць надта гучна выставляць у голас свае патрабаванні, каб не спужаць беларускага партнера. Трэба час, каб глыбей яго завабіць у сваю пастку ў выглядзе вось гэтай адзінай эканамічнай прасторы і еўразійскага звязу. Па сутнасці, у свой неаімперскі праект. Прагучала перадача «Экспертыза свабоды». У размове бралі ўдзел Сергей Чалы і Александр Класкоўскі. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. У Беларусь прыбыў намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Томас Меле. Ён плануе сустрэцца з сем'ямі затрыманых, прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі, недзяржаўных арганізацыяў, Міністэрства замежных справаў і місій краінаў Еўразвязу. Мэта візіту – атрымаць з першых рук інфармацыю аб сітуацыі ў Беларусі. Падзеі 19-20 снежня ў Менску былі спецаперацыі расійскіх спецслужбаў, а супрацоўнікі беларускіх спецслужбаў працуюць на Расею, заявіў расійскі бізнэсовец Барыс Беразоўскі. Міністэрства замежных справаў Латвіі, зважаючы на рэкамендацыі еўрапейскага звязу, увяло спрошчаны візавы рэжым для грамадзянаў Беларусі. На зімовай сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, якая адкрываецца ў панядзелак у Страсбуры, плануецца абмеркаваць беларускую сітуацыю.